Jurgen Hemmer. Goedenavond. Identiteit is zometeen het sleutelbegrip in WNL Opiniemakers, het debat op rechts. Identiteit van de winkelstraat, nu weer een gezichtsbepalende keten is omgevallen. En identiteit in de politiek. Want wat voelen mensen bij Europa en de provincie? Daar waar ze zich binnenkort over mogen uitspreken. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Na het nieuws van 6 uur wordt gelezen door Clemens Peters. Tijdens de storing vandaag bij Intertoys, waardoor klanten hun cadeaubonnen niet of pas na lang wachten konden inleveren, hebben klanten in een vestiging in Amstelveen het winkelpersoneel bedreigd. Het liep volledig uit de hand, vertelt de filiaalhouder. Op een gegeven ogenblik wordt er iemand zo kwaad en die staat gewoon mijn medewerkers achter de toonbank in het gezicht te spugen. Uit pure neid. Daarna moest ik er nog één tegenhouden die wou op de vuist met me. Afgezien of van de meest afgrijzelijke vloeken die je naar je hoofd gestuurd krijgt, begon men ook nog eens een keertje kaarten op de toonbank te gooien en vervolgens de spullen daar maar zelf uit de vakken te lopen en weg te lopen. Ik denk, ja, personeel was helemaal verslag. Ik denk, dit gaat helemaal niet goed. Dat heb ik er ook niet voor over, dus ik heb mijn deur dicht gedaan. Gewoon uit het overwegingen van veiligheid, zowel voor de klanten die niet zo wilden zijn, gelukkig de merendeel, maar ook mijn medewerkers. Ik wil heel graag geld verdienen, maar mijn medewerkers zijn me dierbaar. Intertoys ging afgelopen week failliet. Mensen kunnen hun cadeaubonnen nog tot morgen inleveren. En dat leidde tot grote drukte. De Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart... moeten een referendum worden over het beleid van premier Rutte. Die oproep deed SP-leider Lilian Marijnissen vandaag op een bijeenkomst van haar partij in Amersfoort. De SP staat in de peilingen op verlies, maar toch blaakt de partij van zelfvertrouwen. Volgens mij gaat het uitstekend met onze partij. Goed. Ja. Nog steeds goed? Heel goed op het moment. Het gaat prima met de SP. Gaat heel goed. Als je naar de peilingen kijkt, dan zie je GroenLinks staat hartstikke in de plus. Partij van de Arbeid krabbelt weer een beetje op na dat verkiezingsdrama van 2017. En de SP staat in de min. Hoe kan dat dan? Kijk, peilingen zijn maar dagkoersen. Ja, dat zijn de peilingen nu op dit moment. Maar als je dan bijvoorbeeld met mensen gewoon spreekt en zo, dan zeggen ze allemaal, ja, de SP doet het best wel goed. En jullie zijn ook de enige partij die dus echt ook bij de mensen aan de deur komen. We hebben heel veel leden erbij gekregen. En dat is een enorm positieve ontwikkeling. En daarmee kunnen wij ook weer heel veel kiezers voor ons gaan winnen. Daar ben ik van overtuigd. Nou, we zien wel vaker dat de peilingen afwijken van de uitslag van de werkelijke verkiezingen. En ik denk dat wij ten tijde van de verkiezingen het hartstikke goed gaan doen. Ruim een jaar geleden trad Emiel Roemer af. En dat was omdat hij zelf toegaf, ik kan de partij niet groter maken. Dat moest Marijnissen vervolgens gaan doen. Maar dat lukt nog niet erg. Is zij wel de goede keus voor de partij? De koers is uitgezet. En ja, ze is een jaar bezig, dus we zullen ze toch wat tijd moeten geven. Ik heb er alle vertrouwen in. De fractie heeft Lilian als fractievoorzitter gekozen. En wat mij betreft is dat een uitstekende keus geweest. Ik ben van mening dat zij inderdaad de juiste persoon is, ja. Degene met de langste adem wint uiteindelijk, hè? En dat is Lilian Marijnissen. En dat is Lilian Marijnissen, want die is nog lekker jong. Het is tijd voor Mark Rutte om wakker te worden. Want zijn vaars is kapot. En hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest. De schade is nu groot genoeg. Dus, dames en heren, laten we van 20 maart een Rutte-referendum maken. Met een hele duidelijke keuze. Rutte of rechtvaardigheid. En dat was een bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Het gaat weer iets beter met het Nederlandse meisje dat zwaar gewond raakte bij een skilift in Frankrijk. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis. Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht. De trainer van de voetbalclub Argon uit Meidrecht is op non-actief gesteld. De man zou tijdens een wedstrijd vorig weekend een aantal keren racistische opmerkingen hebben gemaakt. En verschillende uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke Vandalen. Het gaat onder meer om de uitdrukkingen vragen, geen vragen en dat zijn leuke dingen voor de mensen. Het NOS-journaal. Over de hele wereld zijn Venezolanen de straat op gegaan om te protesteren tegen de situatie in Venezuela. Ze willen dat er hulpgoederen worden toegelaten en dat president Maduro weggaat. In Amsterdam kwamen zo'n 100 Venezolanen naar de Dam. En verslaggever Martijn van der Zanden was er ook. Libertad, libertad, libertad. Zo'n 100 Venezolanen zijn naar de Dam gekomen. En het is een kleurrijke bedoeling. Veel vlaggen, geel, blauw en rood. En er wordt ook volop gezongen. Ja,

WNL-stemmer en opiniemaker Mark Koster. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdag tussen 6 en 7 discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En dan gaat het vanavond ook hierover. Nou, wat haal je er allemaal eens mee? Hè? Veel kleine cadeautjes, hè? Veel kleine dingetjes. Meestal slijm en kleine cadeautjes voor kinderen. Die ik ken uit mijn klas. Ah. Voor slijm en kleine cadeautjes moet je nu iets verder lopen. Met het verdwijnen van Intertoys verliezen veel mensen een baan en gaan opnieuw gaten ontstaan in de winkelstraten. Die winkelstraten in vooral de middelgrote steden. Hoe gaan die eruit zien? Als ze met de tijd mee moeten, waarheen bewegen ze dan? Invullen van de publieke ruimte. Groot thema ook tijdens de provinciale verkiezingen. Gaan we het uitgebreid over hebben. En ook natuurlijk over de andere kwesties die deze week gespeeld hebben. En die worden aangeroerd ook door de opiniemaker. Dat is Mark Koster, fijn dat u er bent. En ik zeg ook fijn dat u er bent. Aileen Bilic, ondernemer, publicist. En Willemien Meeuwissen, u bent een fractievoorzitter van de VVD in Drenthe. En laat dat ook nog eens de provincie zijn waar hij geboren is, Mark Koster. Dus misschien komen hier veel dingen samen. Zo dadelijk gaan we het uitgebreid hebben over die prachtige provincie, want dat is het. Maar het is voor veel mensen, denk ik, ook een provincie die ze helemaal niet zo goed kennen. Valt u dat ook op, Willemien Meeuwissen? Nou, dat is ontzettend jammer, want Drenthe is natuurlijk een hartstikke mooie provincie. Iedereen kent het waarschijnlijk wel van de natuur. Hè? Je hebt de hunebedden en de schaapjes. Maar er is veel meer. Je kan heel mooi fietsen en dan ook mountainbiken. En we hebben nu ook een berg in Drenthe, ja. Dus dan kun je er met een noodvaart van afcrossen. Maar er is veel meer. We hebben cultuur, we hebben Veenhuizen. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Natuurlijk, ja. Van het Pauperparadijs, ja. Grote culturele gebeuren. Precies, hadden we vorig jaar ook. Dus er is zoveel prachtigs in Drenthe. Ja, maar daar ligt natuurlijk ook een politieke taak verborgen in Drenthe. En wat die precies behelst, gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Niet alleen in Drenthe natuurlijk, maar dat doen we omdat we richting die provinciale statenverkiezingen gaan. En ik vind het belangrijk om de lijsttrekkers of andere politici in die staten actief, om die aan het woord te laten. Heel fijn dus dat u er vanavond bent. Maar we trappen af altijd met de opiniemaker, zijn of haar nieuws van de week. Mark Koster, wat is dat? Nou, vanavond of morgen speelt Ajax tegen Den Haag in Den Haag, ADO. Hè? En er zijn dus nu 250 supporters van Ajax die willen gaan demonstreren, want ze mogen al jaren niet in het uitvak zitten om daar het feest te vieren. En wat mij dan enorm stoort, is dat er komen hele dikke, dure woorden. Die worden dan gebruikt als een soort vrijheid van meningsuiting, recht op demonstratie. We hebben het over. Dit zijn natuurlijk gewoon hooligans. Mensen die gaan nu een punt maken op zondagmiddag op het Malieveld. Pauline Krikke, best een lieve burgemeester, die zegt, nou, laten we dat maar doen. Maar eigenlijk vind ik Wieger gewoon niet doen. Dit is een punt maken over niks. En waarom is het ook terecht dat die mensen daar niet in het stadion zitten? Als je nou ook kijkt deze week wat er gebeurd is met die ADO-supporters, wat die in Amsterdam hebben aangegeven, de dokwerker. U noemt groen, de ADO-supporters, ASO-supporters zou beter. Ja. Je bent alert vandaag. ASO-supporters en bij de dokwerker daar dan geel-groen in die kleuren van de ADO-spuit. Ik vind het weerzinwekkend. En dat moeten we dus niet doen. En ik vind dat Pauline Krikke veel te aardig, veel te lief is. Ja, dat is. Zegt u nou wel. Ja. Dat Pauline Krikke veel te aardig en veel te lief is. Maar wat moet ze anders? Want op het moment dat ze die protestklank daar geen ruimte aan geeft, dus die vrijheid van demonstratie beperkt, ja. Dan gaan die ASO's, want dan hebben we het hier over, die gaan huishouden in de stad. Dus dit is een dilemma, mevrouw Meeuwissen, spreekt u zich daarover uit? Want het is echt een veiligheidsoperatie, een veiligheidsdilemma waar we het hier over hebben. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het een dilemma is, maar ik voel dat ook wel. Wat geld het allemaal kost aan beveiliging en zo. Mogen 600, 700 ME opgetrommeld. Dat is evenveel ME als de demonstranten. Normaal, ja. Begrijp je wat dus, het is? Dus het is het probleem van die voetbalwedstrijd waar de ASO's en de hooligans natuurlijk dat frustreren. Het is niet voor niks dat ze daar niet mogen komen. En ADO AX is altijd vreselijk. Is dat dus nu verplaatst naar een soort principiële discussie waar de ME bij moet zijn op zondagmiddag? Wat vinden we daarvan? Nou, ik vind het vrij achterlijk. Je zou eigenlijk willen dat iedereen die zich misdraagt, dat die dan zijn aandeel van die kosten ook meebetaalt. Dus een soort extra boete bovenop de normale boete die je krijgt, of de schade die je moet verhalen, om al die politieagenten en ME's en ziekenhuispersoneel enzovoort ook te vergoeden. Maar goed, het zal wel niet kunnen. Maar dat zou eigenlijk moeten. Aileen Bilic. Nou, ik denk ook dat als Feyenoord, Ajax, ADO Den Haag moeten bijdragen in het kostenplaatje. En dat ze het voelen en dat ze dan veel meer zullen doen om maatregelen te treffen om het te voorkomen. Want het zijn wel hun mensen in zekere zin. Ja, zij hebben ook. Het is het kort communicatiekanaal naar de supporters toe via de Ajax en ADO Den Haag. Ah, nou doen ze bij Ajax, wat ik ervan weet, doen ze echt wel hun best om die supporters aan te lijnen. En wat je dan ook nu wel ziet, is dat die supporters bijna met een soort van, we zijn heel lief, we zijn heel aardig. Het wordt een hele leuke zondag, denk ik. Ja, had dat nou jaren geleden gedaan, dan had je lekker in het stadion gezeten. Maar het gaat de verwachtingen echt zijn dat het helemaal geen leuke zondag wordt morgen. Nee, maar 600, 700 ME, niet voor niks. Nee, dus ik vind, het is gewoon het rellen wat ze niet meer in de supportersvakken kunnen doen, gaat dus nu op Malieveld gebeuren. Maar wat moet er morgen gebeuren als inderdaad die ASO-hooligans of die Ajax-hooligans daar met elkaar misschien wel op de vuist gaan? Want die contacten zijn inmiddels ook gelegd. Dat ruiten sneuvelen en zoveel meer. Wat moet er dan gebeuren? Zou misschien een preventieve werking uitgaan van meer repressie, Aylin Bilic, oppakken, allemaal, en een half jaar vastzetten, ik noem maar eens wat. Nou ja, strafmaatregelen die zullen dusdanig werken dat het ook afschrikt. Tot nu toe niet echt, hè? Ajax komen telkens weer. ADO Den Haag zullen daar zelf iets in moeten doen. Maar ik denk verder dat het gewoon heel belangrijk is om duidelijk daarin te zijn. Het meest heftige maatregel is wanneer zo'n voetbalwedstrijd gaat stoppen. Daar zou ik wel eens voor zijn. Om gewoon te zeggen, jullie krijgen allebei 1 punt, 0-0. En dit gaat ook mee in, want dan wordt Ajax echt boos. Maar als het over het kampioenschap gaat, moeten ze 3 punten halen. Ja, dus weet je, dat lijkt draconisch. Maar het is natuurlijk het grootste volksvermaak van het land. Voetbal, ik vind het ook fantastisch. Maar dat eromheen, moet je eens kijken hoeveel tijd en energie dat kost. En er zitten ook legio vaders met hun zonen bij zo'n voetbalwedstrijd. Dus ja, bij die voetbalwedstrijd, maar morgen dat op het Malieveld. En in de binnenstad van ADO Den Haag zitten mannen met de spierbundels al klaar om die niet veel later in te gaan zetten? Nou ja, betere handhaving is sowieso een ding. Maar ik ben voorstander van dat het alleen bij de politie ligt. Nou, maar Willemien Meeuwissen, dan dringt zich toch vraag op. Hoeveel voetbal kan de samenleving aan? Ja, nou, dat hangt er wel vanaf wat voor voetbal. Wij doen sinds kort ook mee met FC Emmen in de Eredivisie. Leuke club. Ja, hartstikke leuk. Emmen hooligans, nog nooit van gehoord. Gaat hartstikke goed. En de club is ook heeft ook een heel sociaal programma. Hè. We gaan het straks hebben over identiteit en verbondenheid. Nou, dat komt daar echt tot uitdrukking. En die betrekken allerlei mensen die misschien anders wel thuis op de bank blijven zitten. Die komen in beweging, die komen trainen op het sportveld. Hartstikke goed. Dus ja, om nou dat voetbal allemaal over in kam te scheren, dat zeker gaat niet te ver. Maar het gaat hier wel over excessieve kosten gedragen door de gemeenschap uiteindelijk. Ja, maar wat u ook zegt, het is wel zo dat de keurige fans, die heeft Ajax wel redelijk in de peiling. En ze hebben ook die hooligans, staan allemaal op zwarte lijsten. Maar die hebben natuurlijk gewoon bewegingsvrijheid. Die kun je niet oppakken. Die mogen op zondagmiddag, dat zijn eigenlijk geen fans meer. Die mogen al lang het stadion niet meer in. Maar die gaan dus nu hun recht op eisen. Maar daar zou je op moeten richten. Ontzettend schijnheilig verhaal. Ze doen alsof ze Martin Luther King zijn. En dat stoort mij dan enorm. Ja, het is een hoofdpijndossier. Dat was het al en dat zal het misschien ook wel blijven. Morgen dus de wedstrijd ADO Den Haag Ajax. Dat is niet zo belangrijk. Ja, wel belangrijk als je van sport houdt. En zeker als je een supporter bent voor een van beide clubs. Maar die hele veiligheidsoperatie. Het is goed dat u dat eventjes belicht. Maar het kostte hier aan tafel 600, 700 ME's. Opgetuigd. 1 op 1, hè? Ja, 1 op 1. Omdat we inderdaad vrijheid van demonstratie kennen. We kennen vooralsnog geen vrijheid om de boel aan gruzelementen te slaan. Maar misschien dat inderdaad daar wel dat het zo weer gaat lopen morgenmiddag. Wel het idee dat voor Feyenoord en Sparta iets minder geldt, maar dat weet ik niet. Nee, Feyenoord is natuurlijk ook als het hoofdpijndossier. Ook. Ja. Genoeg hoofdpijn nu. Ik heb net al gezegd, u komt uit Drenthe, Willemien Meeuwis, Mark Koster, u komt daar ook vandaan. Laten we dan even luisteren naar het volgende fragment. Het is alweer een poosje geleden, VPRO's De Hokjesman van Michael Schaap. Fantastische serie overigens. Een paar jonge mannen rond een kampvuur praten over wat het is om Drenthe te zijn. Er zijn daadwerkelijk mensen hier, en ik ken er eentje, die absoluut niet vertelt dat hij uit Drenthe komt, omdat hij zich daarvoor schaamt. Maar ik hoop en denk dat dat een uitzondering is. Zoals wij hier zitten, en ik denk dat wij alleen maar terras zijn blij zijn en sterker nog niet willen ruilen met iemand die in de Randstad woont. En ik denk dat er best mensen zijn die daar in de Randstad heel erg naar school zijn geweest en heel veel boeken uit de kop kennen, zeg maar. Maar de praktische dingen en het normale leven en zo. Als wij daarover gaan afschuiven, komen ze straks allemaal onze kant op. Ja. Dus wij proberen een beetje geheim te houden. Misschien is het dat. Maar Koster, wat roept dit fragment bij jou? Nou, dit roept heel veel op. Kijk, Jan Derks is naar Gollal verhuisd. Dat is vlakbij waar ik vandaan kom. En ik voel helemaal met die man mee. Ik zou ook het liefst in Drenthe wonen. En met een beetje snelle verbinding hier naartoe gaan. Maar helaas, vrouw werkt hier in de stad. Dus ik heb helemaal niets met de grote stad. Ik hou enorm van het platteland. Enorm groot huis. Lekker in het bos. Dat zou is voor mij een droom, hè. Maar weet je wat ook vaak is? Vrouwen die dan houden mannen vaak toch in de stad. Dat is echt waar. Dat is een nieuw fenomeen. En dat misschien wel leuk om dit. Ik ben blij dat hier twee dames zitten. Het is vaak dat de vrouw dicteert waar we wonen. De vrouw is de baas. Dat is waar, zei u. Maar ik weet wel dat vrouwen. Weet je, al die koffietentjes waar die dames. Ik maak het om me heen andersom mee. Ik heb een Engelse schoonzus. En zij wilde weg uit Den Haag. Bij Den Helder in de buurt gaan wonen. En dan merk je dat het toch niet helemaal bevalt op alle terreinen, zeg maar. Ja. Dus het kan. Maar goed, ik zie wel dat de dames houden de mannen in de stad. Wat vindt u van deze zojuist uitgesproken wet van Koster? Lijkt me dan heel onverstandig van die dames waar u het over heeft. Deze dame heeft daar wel minder last van. Nee, maar het is natuurlijk hartstikke mooi om in Drenthe te wonen. Wat hoorde u terug in wat die mannen zeiden zojuist? Oh ja, ja, de trots. Het is hartstikke fijn wonen in Drenthe. Mensen hebben het ook naar het zien. Er zijn de gelukkigste mensen van Nederland, is gemeten. Die wonen in Drenthe. Nou, dat snap ik. dat is helemaal niet raar. Kijk, en waarom mensen soms niet naar Drenthe komen, dat heeft eigenlijk altijd met werk te maken. En soms is er dan wel werk voor de ene partner. En vroeger, als er dan maar één werkte, dan ging dat wat makkelijker. Ja. Maar nu is er ook altijd een andere partner die ook een baan moet. Wil, hoe zeg je dat? Hè? Die wil ook een baan. Ja. En nou ja, dan helemaal als je het hebt over bijvoorbeeld Zuidoost-Drenthe, Emmen, richting de Duitse grens. Daar is het gewoon lastiger om dan een baan te vinden. Daar heb je natuurlijk wel banen, bijvoorbeeld in techniek. Maar ja, niet in elke sector is daar een baan. Dus werk ook aan de winkel voor u als provinciaal statenlid? Zeker, daarom is werkgelegenheid ook altijd met top staat hij op 1 in Drenthe. Zeker voor de VVD zou ik ook zeggen. Zeker voor de VVD, maar ik moet zeggen dat ook andere partijen dat erg belangrijk vinden. Ja. Want als wij geen werk hebben, dan kunnen wij niet in Drenthe blijven wonen. En dat zou toch het ergste zijn wat ons zou kunnen overkomen. Ja, we lezen her en der inderdaad dat het over klimaat gaat, deze verkiezingen. Maar u zegt nou, in Drenthe gaat het meer dan over windmolens en zonnepanelen, over werk. Het gaat eerst altijd gaat over werk. Er moet werk zijn in de buurt. Hoeft niet per se op de plek waar je woont, maar het moet goed bereikbaar zijn. Maar daarmee gaat het dus ook over verbindingen. He, u zei het net ook al. Als je snel met de trein ergens anders naartoe kan, of met de bus of met de auto. Dat is ook in Drenthe heel belangrijk. Iedereen heeft eigenlijk een auto. Ja, dat is ook heel belangrijk, want dan kun je snel op je werk komen. Dus dan kun je daar ook wonen, in dat prachtige Drenthe. Ja, fijn ook dat u dat zo af en toe ook onderstreept, dat het daar prachtig is. En mensen, nee toch? Dat is een soort van toerismebureau. Ja, maar je hebt de ruimte. En je hebt zeker wel heel veel voorzieningen ook. En als je zegt, ik wil wel naar een wat grotere stad. Nou ja, Groningen is heel dichtbij. Zeker voor mij als je in Assen woont, is dat heel dichtbij. En je kan ook overigens zo in de auto stappen en rijden naar Hilversum. Is ook gelukt vandaag. Dus er kan van alles. Maar je hebt gewoon om je heen die ruimte. En mensen hebben wat voor elkaar over. De sfeer is anders. Ondernemer, publicist Aileen Bilic. U woont in de grote stad. U woont in de Randstad. Amsterdam. Ja. Waar denkt u aan bij Drenthe? Nou, bij Drenthe, mijn jeugd, gingen wij vaak op vakantie. Inderdaad, de hunibedden en de lessen op school. Dat sprak wat meer tot de verbeelding als je die vakanties meenam. Ik vind overigens een Rotterdams accent waar ik vandaan kom grof vrij vervelend. En Amsterdams ook. Maar mensen uit Drenthe of Twente vind ik heerlijk om naar te luisteren. En dat is denk ik ook weer vanuit de grote stad misschien. Maar toch als je daar... Interessant, en bij Drenthe, denk ik ook aan meer rust, meer... kijk, ik merk wel dat met de provincies, dat de Randstad een vrij groot gebied is in zijn totaliteit. En Nou ja, ik geloof dat Rutte 2 Plasterk wel eens geprobeerd heeft om een grote provincie van te maken. Utrecht, Flevoland, Noord-Holland moesten samen gaan. Ja, en dat is dan niet gelukt. Dus de vraag is of dat soort dingen niet door moeten gaan of alsnog ter discussie gesteld. Laten we die dan direct ter discussie stellen. Want inderdaad, dat moest allemaal groter en groter. Maar de mensen in Utrecht zaten daar niet op te wachten. Noord-Holland ook niet en Flevoland ook niet. Dat hele geloof in schaalvergroting, want dat hebben we toch de voorbije decennia ook in dit land meegemaakt, Mark Koster. Moeten we daar nu op terugkomen? We hadden er nooit aan moeten beginnen. Ik geloof echt dat mensen wel een binding hebben met hun streek. Hè. Voordat we de uitzending, Wieger komt uit Twente. En dat is wat anders dan de Achterhoek. En dat weten mensen die daar wonen. Zeker, daar ben ik het wel met je eens. Maar en zelfs in Friesland heb je dan de Woudfriezen en de Zandfriezen. Maar en die mensen weten dat van elkaar. En ik denk dat je moet verschil. Dat zegt niet dat één beter is dan het ander. Maar het is mooi om dat ook te koesteren, te omarmen. Maar is dat direct een lokale oproep tot kleinschalige politiek? Ja, dat is. Ja, maar dat hebben we met gemeenten toch al. En gemeenten, veel kleinschaliger. De Amsterdammer voelt zich eerder Amsterdammer. Dan Noord-Hollander. Gemeenten die fuseren alsmaar met elkaar. Ik bedoel, het is te verwachten dat na Wees bijvoorbeeld in Amsterdam, dat gemeenten zoals Diemen ook richting Amsterdam gekoppeld worden. Is dat een goede zaak? Het gebeurt al. Hè? Ik bedoel, kleine gemeentes fuseren. Ja. Terwijl als ik in een klein plaatsje woon, dan identificeer ik me met Weesp. En niet zozeer met de hele provincie aan zich. Waar identificeert u zich mee? En de randprovincies hebben dat, denk ik, vermoed ik, veel sterker. Willemien Meeuwse, wat vormt nou uw identiteit? Als je het aan Drenthe koppelt, ik denk wel dat we een soort van Drentse identiteit hebben. Hoewel je hebt ook Genève en Achterdorp. Nou, let op. Ja. Dat zijn de Veendrenten. Ja, precies. En dan hebben we, dat is waar in de Veenkoloniën. Die zijn overigens, die wonen daar nog niet zo heel lang. Zo'n 150 jaar of zo. Maar de Zanddrenten, die hebben we ook. In zeg maar het midden van Drenthe. Daar moet je wel verschil tussen maken. En dan hebben we natuurlijk nog de import van buiten. Waar ik eerlijk gezegd zelf ook bij hoor. Want ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Maar wat ze wel met elkaar gemeen hebben is dat er nuchterheid, bescheidenheid, conflict mijden, gemeenschapszin, dat zit er allemaal wel in. En dan heb je misschien in de Veendrenten nog iets dat ze iets opener zijn. En de Zandrenten die wachten even af en die kijken uit de kat uit de boom. U bent bestuurlijk actief in die provincie. Zou Drenthe kunnen samengaan met Friesland en Groningen? Een groot geheel van maken? Nou, daar hebben we een aantal jaar geleden dachten we ook dat dat een goed idee was om dat te doen. Omdat je dan denkt van ja, die provincie, de dingen die we moeten regelen op het gebied van ruimtelijke ordening, de wegen, die stoppen niet bij de grens. Denken heel veel mensen hoor. Maar is ook zo. Natuurlijk. Van god, dat kan toch ook best samen, kan toch ook handiger, misschien wel efficiënter. Efficiënt, ook zo'n woord, hè? Ja, dat zou allemaal misschien wel kunnen. En de praktijk is, zeker die Friese moet je dat niet aandoen, toch? Tegen. Die Friese moet je lekker een eigen identiteit laten houden. Wat we wel proberen is om veel samen te werken. Ook als we in de Randstad komen, of in Den Haag moet ik zeggen, om onze zaken te bepleiten, om dan samen op te trekken. Maar dat valt toch altijd niet mee. Met name de Friese is dat soms best lastig. Ja. Maar Willemien, heb jij niet het idee dat het met name geldt voor de randprovincies in Zuid-Holland? Denk ik, de Alblasserwaarder, mensen in Alblasserwaard hebben een sterke gevoel van identiteit daar. Maar ik ken geen Zuid-Hollander. Nee, maar zo is het. Die zich zeg maar als Zuid-Hollander uitspreekt. Ja. En een Rotterdammer is Rotterdammer. Ik voel me aan de andere kant wel weer Noord-Nederlander. Of het nou Drenthe of Groningen is, dat maakt me niet zoveel uit. Ik voel mij wel uit Noord-Nederland. Ja, en de C is daar op dit moment een hele mooie reportagereeks over aan het maken. Van wat is nou die provinciale identiteit? Bestaat die wel? Nou, in Zuid-Holland bijvoorbeeld. Ja, wat u ook aangaf, Aileen Bilic, bestaat die eigenlijk helemaal niet? Overijssel ook niet, want er veel Flevoland helemaal niet. Tussen bijvoorbeeld Twente als het over Overijssel gaat. En Steenwijk, om eens wat ze noemen. Wat is nou volgens u die kern? Dit zou kunnen leiden, al deze wetenswaardigheden, tot de conclusie van die hele provincie, daar kunnen we eigenlijk wel vanaf. Nou ja, dat vind ik wel een logische stap. Als je het gaat kijken waar die identiteit zit, die zit in dorpen en in streken. Dus mijn stelling is, en dat heb ik ook met Wieger voor de uitzending bij, misschien moeten we wel terug naar een soort districtenstelsel. Wat lost dat namelijk op? Als je de helft van de Kamer uit district noemt, dat de binding tussen de volksvertegenwoordiger en degene die kiest veel sterker wordt. Groot voorbeeld, Pieter Omtzigt is een Twentse afgevaardigde is daar trots op en komt dan ook op voor de mensen uit die streek. U hebt die stelling bij deze geponeerd. Jullie gaan daar zo dadelijk op reageren. Nadat we hebben gehoord van Renate Kok zo dadelijk wat er in het nieuws is. En het weer met Peter Kuipers-Munneke. En dat gaan we als eerst doen, FC Utrecht tegen Excelsior. Dan heb ik het natuurlijk over de Eredivisie. Prachtig affiche met heel lekker weer. En ook nog eens als commentator Ragnar Niemeyer. Soms zit het mee. Dag Ragnar. Dat is aardig gezegd. Ja, we staan op het punt van beginnen in Utrecht. Dan moet hij dus de nummer 7 en 14. Excelsior vorige week een overwinning tegen FC Emmen. Laatst gewonnen van Feyenoord tegen Utrecht. Dat tot voor kort een crisis beleefde. Maar goed, met wat hangen en wurgen vorige week een overwinning bij de Graafschap. En Dick Advocaat zit weer wat lekkerder in zijn stoel. Die zit overigens vandaag voor de 334ste keer lekker in zijn stoel in de Eredivisie. Dat is evenveel keer als Louis van Gaal in de Eredivisie. Bij Utrecht valt op dat Jean-Christophe Bayebeks de vervanger is in de spits van Michiel Kramer. Die zit op de bank. Emmanuelsson is ziek. En bij Excelsior is Fortes als rechtsback weer terug. Was vorige week ziek. Luigi Bruins geblesseerd aan de hamstrings. En Eckert de huurling van Celta de Vigo uit Spanje. Vorige week een goal tegen Emmen vanaf het begin erbij. Voor de eerste keer bij de Rotterdammers. Utrecht al naar de 5e plaats. Excelsior zelfs naar de 9e voor eventjes in ieder geval. Zo dadelijk horen we meer van hem, Ragnar Niemeyer, bij de wedstrijd FC Utrecht tegen Excelsior. Het is de hoogste tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Renate Kok. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft in Colombia het sein gegeven om hulpgoederen naar de grens met Venezuela te sturen. Een konvooi met vrachtwagens is nu onderweg. Ook vanuit Brazilië zijn goederen op weg naar Venezuela. Of die goederen al over de grens zijn, is nog onduidelijk. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt met de studie Nederlands. Volgens de VU zijn er te weinig aanmeldingen. Dit jaar hebben zich 5 eerstejaars aangemeld voor de bachelorstudie. De laatste jaren verdwenen al meer talen uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Zo is de studie Italiaans, Frans en Duits ook niet meer mogelijk aan de VU. De storing in het computersysteem bij Intertoys, waardoor klanten cadeaubonnen niet of pas na veel vertraging konden inleveren, heeft in sommige winkels tot woedende reacties geleid. De cadeaukaarten van het failliete Intertoys zijn nog tot en met morgen geldig. Volgens Intertoys is de storing veroorzaakt door een DDoS-aanval. En verschillende uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke Vandalen. Het gaat bijvoorbeeld om one-liners als vragen, geen vragen en leuke dingen voor de mensen. De 83-jarige van Vliet maakte vorig jaar bekend te stoppen met optreden, maar treedt eind mei nog 1 keer op in Antwerpen. Ja, leuke dingen voor de mensen. Dan hebben we het over jou, Peter Kuipers-Munneke. In dit geval wel, ja. Het is niet altijd zo dat als ik hier zit dat ik leuke dingen voor de mensen nu, heb. Maar nu wel. Kom erop. Het is helder in het land. En dat merk je, want de zon is onder. En daardoor voel je nu al buiten dat het wat gaat afkoelen. En uiteindelijk wordt het vannacht ook best koud. In het binnenland gaat het 1 of 2 graden vriezen. En in het westen van het land ligt de temperatuur zo rond de 0 of 1 graden. Morgenochtend begint de dag dus ook koud. Maar de zon schijnt vanaf het allereerste begin. En daardoor wordt het opnieuw een hele zonnige dag morgen. Een hele zachte dag ook. Want ja, normaal gesproken is het in februari 6 graden overdag. Morgen wordt het in het noorden van het land 11 of 12 graden. En in het zuiden misschien wel 15. Dus het is je goed om te realiseren hoe uitzonderlijk dit weer eigenlijk is. Ik kan me nog herinneren van vorig jaar, dezelfde week, dat het 's nachts min 12 was en overdag min 3 met een snijdende oostenwind. Dus maart roert zijn staart, ja, maar februari maart zeker worden ook. Geschaans, ja, absoluut. Waar was ik gebleven? Oh ja, morgen wordt het dus echt heel zonnig, 12 tot 14 graden. En het gaat nog gekker worden, want maandag en dinsdag dan ligt de temperatuur overdag op zo'n 15 tot 17 graden. 'S nachts is het dus opnieuw temperaturen met 1 of 2 graden onder nul. Het blijft heel zonnig. Later in de week, je gaat bijna vergeten hoe bijzonder het is, maar dan wordt het dus minder zacht. Maar dan alsnog temperaturen van een graad of 10 of 11 met vrij veel bewolking en donderdag en vrijdag ook kans op een heel klein beetje regen. Je hebt heel veel mensen gelukkig gemaakt. Graag gedaan dan, denk ik maar. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. We zijn er nog tot 7 uur met de kwesties van deze tijd. U kunt meedoen met de uitzending hier met het debat op rechts op NPO Radio 1. Doe dat via Twitter, hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Of maak gebruik van de NPO Radio 1-app en stuur een bericht. Zo dadelijk gaan we het hebben over de speelgoedwinkel die niet meer is. Hoorden we trouwens net ook nog weer hele lelijke dingen van in het nieuws. Maar even daarvoor toch nog uw stelling, hè? Mark Koster, over dat het goed zou zijn dat we een ander systeem gaan gebruiken in Nederland. Met u noemde Pieter Omtzigt een ander democratisch systeem, namelijk het districtenstelsel. Ook dat zo dadelijk, want we hoorden net toch iets. 5 mensen maar die aan de VU Nederlands willen studeren. En de VU denkt, we stoppen ermee. Ja. Wiege, maar dat is de hele discussie waar deze avond en de vooravond over praten. Laat nou die verschillen gewoon er zijn. Ik vind het ook erg dat er geen Frans meer wordt gedoseerd. Ik vind het ook erg dat er geen Duits meer wordt gedoseerd. Dat is toch ons Europese cultuurgoed. Misschien ben ik wel conservatief en oude man. Jammer dan. I'm proud of it. Dat is Engels. Daar ben ik trots op. Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is dat is toch ongelooflijk. Dat we aan de VU, de Universiteit van Abraham Kuiper ooit opgericht, dat daar geen Nederlands meer wordt gegeven. Misschien ben ik nou. Ik schiet bijna van vol. Dat meen ik echt. Ik vind het heel bijzonder dat niet meer wordt gedoseerd. Hier aan tafel ook Aileen Bielits. U bent ondernemer en publicist. En Willem Meeuwse. U bent fractievoorzitter van de VVD in de provincie Drenthe. Eerst u, Aileen Bielits. Nou, ik ben het wel heel erg eens met Mark. En wat ik eigenlijk nog treuriger vind, is dat de Vrije Universiteit eigenlijk de definitie van vrij is voor heel veel mensen totaal anders. Die is totaal anders geïnterpreteerd. Ik denk ook dat bij niet-universiteitssteden, bijvoorbeeld regionale hogescholen, het weer heel anders leeft. En daarom is het des te treuriger dat men spreekt over 5 aanmeldingen. Je zou kunnen zeggen dat de samenstelling van de grote stad anders is, dat de interesses anders liggen. Maar de universiteit, als je die echt neutraal zou houden, op alle fronten, scheiding kerk en staat bijvoorbeeld, dat je een veel neutralere uitstraling zult hebben. Maar zou dat leiden misschien tot mensen, meer mensen uit Drenthe ook? Zou dat mensen tot meer mensen die dan voor die studie Nederlands kiezen? Hoe verbindt u dat dan elkaar? Ik denk dat er dan mensen uit Drenthe ook zeggen, ik ga bij de VU in Amsterdam studeren in plaats van een andere stad misschien. Willem in Meeuwis. Dat gebeurt natuurlijk al. Iedereen studeert door het hele land heen, waar die maar wil. Ja, ik kan eerlijk gezegd niet zo van mijn stoel van vallen. Want ik denk, als er maar 5 studenten zijn, dan moet je daar geen studierichting voor in de benen houden. En dan gaan ze naar een andere universiteit. Je kunt op heel veel plekken Nederlands studeren. Ja, maar wat is het probleem? En het is natuurlijk wel zo dat de VU natuurlijk wel bezig is met identiteitspolitiek tot in het extreme. Dus ze zullen het ook niet stimuleren. Dus een genderachtig leuk studietje waar dan 20 man op afkomen omdat het hip en happening is, weer Engels, dat zullen ze wel stimuleren, maar Nederlands niet. Terwijl dan gaan ze toch naar een andere universiteit? Ja, maar ik zie het probleem niet zo. Ja, maar het woord vrij staat gewoon voor vrij van de staat. Het is van oorsprong een gereformeerde universiteit. En nu worden heel veel zaken als culturele appropriatie, of hoe je het ook uitspreken mag. Zelfs het woord kan ik niet uitspreken. Nee. Of allerlei privileges toe-eigenen. Al die kwesties. Kijk, dat je wat vindt van het beleid van de universiteit, dat kan ik me wel voorstellen. Nee, maar op zich komen heel sterk vanuit de VU zelf. En speelt het dan de VU of vooral ook de UvA? Ik dacht dat het vooral ook de UvA was. Vooral de VU zitten al die mensen die ook schrijven. Wat daar is zit de uitzondering van de uitzondering, wordt daar bestudeerd. Ja. Maar ten laatste van Nederlands. Maar toch even de kern. Is het een probleem dat minder mensen aan de VU, maar misschien ook wel aan andere universiteiten, kiezen voor de studie Nederlands? Of is dat een teken destijds, dat een neutraal teken, Mark Koster? Nee, vind ik niet. Ik vind het mooi dat mensen Nederlands bestuderen. Dat vind ik mooi, en dat raakt mij. Ik vind het mooi dat er woorden zijn, zinnen worden gebakken die mooi zijn, waar mensen over nadenken. Ik denk dat dat het DNA van een land is. En als je dat niet meer bestudeert, dan gooi je wat weg. Als je onderwijzers ook spreekt, op hogescholen of universiteiten, steeds meer moet er bijles gegeven worden, in de Randstad dan, bijles gegeven ook worden in het noorden. Op het Nederlands. En dat wil niet zeggen dat iedereen Nederlands moet studeren of erbij moet studeren. Maar bijvoorbeeld in Drenthe zeggen we, kies nou iets waar je ook werk in kan vinden. We hebben geen universiteit in Drenthe, we hebben HBO, we hebben MBO. Kies alsjeblieft een opleiding waar je goed werk in kan vinden. Want dan is word je heel wel belangrijk, gelukkig. Ook in techniek. Het is wel belangrijk, maar ja, dat je kiest voor een andere studierichting vind ik niet heel vreemd. Willemien, ik ben het heel erg met je eens. Want dat is een van de redenen waarom Amsterdamse VU dus weinig aanmeldingen in Nederlands heeft. Omdat bijvoorbeeld allochtonen die er heel veel in geschreven staan makkelijker kiezen voor studies waar je dus werk in kunt krijgen. Maar als ik kijk naar het bedrijfsleven, ook in mijn werk, uiteindelijk maakt het echt geen... maakt het helemaal niet uit wat voor studie je hebt gedaan. Gaat het heel veel meer op werkende niveau, denkniveau. Als je filosofie hebt gedaan, is de perceptie, ik kom niet aan een baan. Maar uiteindelijk in een team van alleen economen of juristen maar is het juist is het heel dus erg leuk niet dat een erg iemand dat er Nederlands, geen Nederlands meer wordt gestudeerd. Dan is het niet zo erg. Ik in een werkteam met het bedrijfsleven is het juist heel erg leuk dat het niet als 7 man alleen maar economen zijn en iemand ook Nederlands heeft gestudeerd of een ander weer een andere studie. Ja. Ik denk dat je meer beta vakken zou ook niet verkeerd zijn. Oh, zeker. Ben ik ook helemaal met je eens. Zeker voor vrouwen. Zeg, ga maar hier aan tafel, want u hebt economie gestudeerd, geloof ik. Ik heb economie gestudeerd, maar op de middelbare school een beta pakket gehaald. Heel goed. En zo borrelt zomaar een kwestie op uit het nieuwsoverzicht dat zojuist tot ons kwam. Dan die andere kwestie door u te werden gebracht, Mark Koster. Want u bent een fervent voorstander van het districtenstelsel, bleek zojuist. Nou ja, kijk, als we de provincies nou eens afschaffen en in de Tweede Kamer, de 75 Kamerleden, als we daar een districtenstelsel gaan invoeren, wat lost dat op? Het lost een aantal dingen op, namelijk dat de binding tussen de gekozenen en de kiezer wordt versterkt. En ik denk dat dat een heel groot probleem oplost van... ja, de gele hesjes, laat ik het zo maar zeggen, de onvrede. Ik denk dat er een binding komt met mensen en dat is echt belangrijk. Het is ooit afgeschaft omdat het districtenstelsel, ver in de 19e eeuw, dat waren allemaal notabelen. Maar wat je dus nu ziet, dat de notabelen zitten in de Tweede Kamer. Dat zijn die denken als manager, dat zijn allemaal eigen BV'tjes. We moeten weer echte volksvertegenwoordigers krijgen die wat mij betreft dan uit Zuid-Limburg komen. Dat hoor je dan ook in de Tweede Kamer. Iemand komt uit Friesland, dat hoor je dan ook in de Tweede Kamer. Ik denk dat we daar weer eens over na moeten denken. En dan krijg je ook, de versplintering wordt dan ook minder. Ik ben er groot voorstander van. U ook, Willemien Meeuwsen? Het raakt heel veel dingen. Dus het is wel heel ingewikkeld. Want laat je de gemeentes dan ook niet in stand? Die hef je dan ook op? En het is ook heel erg verschillend. Hè? In Drenthe hebben we 12 gemeentes, provincie. Dat is echt een andere verhouding dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland. Waar je natuurlijk met hele grote steden te maken hebt. Noord-Holland. Daar is de verhouding ligt ook heel anders. Daar maken de steden samen de dienst uit. En de provincie die doet ook nog een klein stukje. En in Drenthe hebben we daar echt een andere samenwerkingsmodel voor. U zegt wat dus eigenlijk niet wel ja goed werkt. Tegen deze stelling. Dus eigenlijk vind ik zoals het nu is in Drenthe met de provincie die echt een tussenlaag is. Die zaken voor elkaar krijgt wat je op lokaal niveau niet voor elkaar krijgt. Maar waar in Den Haag ook geen oog voor is. Dat past ons eigenlijk wel. Aileen Bilic, maar de veelkleurigheid van het land zou te zien moeten zijn daar bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Ze lijken op elkaar. Recent hadden we een foto van allemaal mannen in dezelfde blauwe pakken. Die zagen eruit als de bedrijfsleiders van een middelgroot bedrijf. En zo, die politici zijn ook zo geworden. Ik wil juist Boer Koekoek, dat was natuurlijk een beetje een grappen maken. Maar u zegt vooral uit alle windstreken. Maar ik wil ze uit alle windstreken. Nou ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Het gaat me niet om de praktische invulling. Want u denkt, dat vind ik ook alweer lekker praktisch. Zoals een VVD dat betaamt. Het gaat mij om een democratisch verhaal. Mark, even aan. Nou, allereerst nog even over het Nederlands. Er zijn heel veel tekorten aan docenten Nederlands. Maar dat is het vorige onderwerp. Hadden we het net over. Maar nu dit. Die tekorten zijn daarin heel groot. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik ben het aan de ene kant eens met Willemien. Aan de andere kant ook wel met Mark. Het is tweeledig. Enerzijds is het een historisch iets. Hè, de provincies. Heel vroeger vochten ze zelfs met elkaar. En waren het zelfstandige instituten, zogezegd. Dat soort issues spelen helemaal niet meer. Ik zou zelf wel voorstander zijn van meer zichtbaarheid. En ik denk dat dat bijvoorbeeld in de Radstad alleen al kan komen als de Randstad wat meer bij elkaar zou zijn. Ik heb voor dit programma ook een rondje vrienden gemaakt in een kinderrijk wijk. Allemaal hoger opgeleide, willen graag stemmen, gaan ook stemmen. Maar ik merk dat er weinig awareness is over wat je kunt stemmen en waarom je moet stemmen. Maar en als je je interesseert aan de krant leest. Maar het districte stelsel, bent u daarvoor of tegen? Dat weet ik niet helemaal. Ik kan me wel voorstellen dat dat een positieve bijdrage kan leveren. Maar ik kan me vanuit Drenthe ook wel erg goed voorstellen dat je net weer andere zaken behandelt. En kijkend naar bijvoorbeeld energie, klimaat. Ja. Kijk, D66 heeft aan de ene kant, die zegt we willen zoveel miljoen, meer dan 5 voor klimaat. En waarschijnlijk is de gedachte daarachter, omdat alle energiemaatschappijen verkocht zijn vanuit de provincie, dat ze heel veel geld hebben. Ja, maar aan de andere kant. We drijven een beetje af nu van de stelling zojuist geponeerd door Mark Koster. We gaan nu even voetballen, want die wedstrijd speelt natuurlijk ook. FC Utrecht tegen Excelsior. Ragnar Niemeyer. Wat is de tussenstand? 0-0 na iets meer dan 13 minuten. Op het ogen gelijk opgaande wedstrijd. Utrecht heeft een tikje meer de bal, denk ik. Maar in ieder geval 2 grote kansen gekregen. Een laatste kans was een kopbal van Sander van der Streek uit een hoekschop van Utrecht. Utrecht heeft er eentje gehad. En we zagen in de openingsminuut al Bayebek die van een meter of 15 kon schieten. En dat 3 meter naast het doel deed. Maar hij stond toch eigenlijk oog in oog met de keeper. Stonden wat verdedigers omheen. Maar daar haalde de Franse spits, die dus de voorkeur krijgt vanavond boven Kramer, zeker niet het maximale uit. Hij heeft ook al 2 keer op de grond gelegen. Ook een keer op de Achillespees geraakt. Dat is nou juist het onderdeel van zijn lichaam waar hij de afgelopen maanden zoveel last van heeft gehad. Maar voorlopig staat hij nog op het veld en het lijkt wel te gaan met de uitspeler van Paris Saint-Germain. Ingooi van Excelsior op het hoofd van Mounir El Hamdaoui. We zitten op de Rotterdamse helft, ver voor de middenlijn nog. Utrecht raakt de bal als laatste aan. En dat betekent dat Lorenzo Burnett zo halverwege de helft van de Rotterdammers nog een keer de ingooi mag gaan nemen. Balbezit, bijna gelijk verdeeld dus. Maar de kansen zijn er geweest tot 2 keer toe voor Utrecht. Maar het is wel 0-0 na ruim 14 minuten inmiddels. U luistert nog steeds naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. U kunt ook nog steeds meedoen met het gesprek aan tafel via Twitter. Hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Stopt te bestaan. Ik zou het echt niet leuk vinden. Na 43 jaar is het doek gevallen voor Intertoys. Mede doordat klanten hun speelgoed steeds vaker online kopen. Een speelgoedwinkel, dat gaf je dromen. Dat, het kijken naar speelgoed in de winkel is anders dan op het scherm. Ja, en weer verliest de Nederlandse winkelstraat een icoon. Ze vallen bij bosjes. De identiteit van de stads- of dorpskern die brokkelt af. Bekende namen worden iets van het verleden. Het is Bijltjesdag in de Nederlandse winkelstraten. Na Macintosh van de schoenenwinkels Dolce's en Scapino hebben vandaag V&D en drogistrijketen DA uitstel van betaling aangevraagd. Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard. Kijkshop alsnog failliet. Hoe verder? Nou, ik vind het erg. Het gaat helemaal naar de kloten op, zoals ze zeggen hier. Het is een bedrijf met een lange historie. Ooit begonnen ze met de verkoop van LP's onder de hoge adviesprijs. En echt groot werden ze met CD's. De Free Record Shop. Maandag vraagt de Nederlandse tak van het bedrijf faillissement aan. Wisselende reacties op het dreigende faillissement van Scapino, Dolce's, Manfield en Invito. Als het doek valt, echt valt, dan gaan heel veel Nederlandse winkelstraten er heel anders uitzien. Winkelstraten gaan er inderdaad heel anders uitzien. Want winkels sluiten, personeel komt op straat te staan. Nederland verandert, maar welke richting op? Dat is de vraag die we hier nog aan tafel gaan behandelen. En wat is de rol van bijvoorbeeld provinciebesturen? Wat kunnen provinciale staten aan die situatie veranderen? Bijvoorbeeld in Drenthe, want in Hogeveen, in Meppel, in Assen zit allemaal een Intertoys. Mark Koster, wanneer was u daar voor het laatst in die speelgoedwinkel? Met mijn zoontje, was in Amsterdam-Oost. Ja, 4, 5 geleden ben ik daar nog geweest. Kijk, we hoorden die vrouw iets prachtigs zetten, hè? Over die dromen die daar. Ja. Nou, ik geloof er wel in dat winkels wel belangrijk zijn voor een gemeenschap. Daar wordt een beetje lachig over gedaan van ja, dan haal ze dat een beetje moet doen. Er zijn voor mij 2 oorzaken. De eerste oorzaak is natuurlijk het internet, waarom niet. Maar de tweede oorzaak dat die retailers het eigenlijk ook een beetje dommig hebben aangepakt. Die zouden wel iets meer een gezelligheid kunnen creëren. En daar kom ik op omdat bijvoorbeeld Coolblue, ongelofelijke internetbedrijf, 5 winkels gaat openen. En waarom doen ze dat? Ja. Toch om dat gevoel te hebben. Dus Het is inderdaad, de winkelstraat moet dat gevoel uitstralen. En daar ben ik enorm voor dat dat gebeurt. Maar Intertoys en Blokker, die hadden misschien de gezelligheid. Wat Wieger ook zegt, nog meer van... Wow, speelgoed. Mag ik daar even kijken? Hè? Het kerstmisgevoel, neusje op het raam. Oh, dat wil ik hebben. En dan zegt je vader, nee, ga eerst even voetballen. Dus dat gevoel moet meer terug. Ja, Aileen Bielits van die speelgoedwinkel, hè, die iedereen kent, ja, die valt nu ook om. Wat is dan nu nog een plek voor die kinderen om zich heen te kijken, zich te vergapen en uiteindelijk door vader of moeder terug naar buiten te worden genomen zonder ook maar iets gekregen te hebben? Mijn dochtertje vond het ook erg verdrietig nieuws, moet ik zeggen. En ik denk dat je sommige ontwikkelingen wel moet volgen. We hadden het over Free Record Shop bijvoorbeeld. Toevallig kende ik de directie daarvan. Zij zijn veel te laat. Hebben zij de winkels veranderd in plekken waar ook veel met mediaspelletjes et cetera zouden komen. In mijn jeugd, en ik ben 45. In mijn jeugd had je veel meer lokale winkels. En spraken we er schande van wanneer er een groot supermarktketen of een Blokker of een slager die weg moest voor de supermarkt. We kwamen alleen maar bij kleine winkels. In de grote stad wordt dat nu ook weer opnieuw. Hè, de trend, als er een beetje biologisch of bepaalde termen staan, vinden we dat leuk. En ik maak me daar ook schuldig aan dat we de kleine winkels leuker vinden. Zoiets als Intertoys. Het eerste wat mijn dochtertje zei, 6 jaar... Oh mama, maar er is nog, we kunnen nog op internet bestellen, toch? Maar is dat hetzelfde, het kijken naar zo'n scherm of in zo'n grote... Helemaal eens. Ik denk dat je op een andere manier, zoals die andere Koster. Organisatie oh. zei... Coolblue. Ja. Dat je van die presentatieplekken zou moeten hebben. Dat zie je ook in Parijs, dat zie je ook in andere grote steden. Intertoys, een mooie, sneller. Inderdaad, met van die demo's en zo. En dan vliegen je de dingen om de oren. Willemien Meeuwissen, we hoorden net al die bedrijven die zijn omgevallen, die gaten slaan in de doorsnee stad. In de doorsnee, die middelgrote stad. Kijk, Amsterdam, nou dat komt er wel bovenop. Den Haag, Rotterdam, daar komen wel nieuwe winkeltjes. Daar is ook een ander publiek voor. Maar in Hogeveen, in Meppel, in een Assen. Wat kunt u daarvoor doen? Hoe zien die straten er straks uit? Dat is inderdaad een groot aandachtspunt bij ons ook in Drenthe. Allereerst van de gemeente, maar ook als provincie zijn we daarmee bezig. We hebben ze bijvoorbeeld ondersteund met geld, want er moet veel aangepakt worden. We hebben in de loop van de tijd ook de winkelgebieden heel groot gemaakt, waardoor er echt grote gaten vallen. En te groot. Het is een utopie om te denken dat je dat allemaal weer vol krijgt met winkels. Is gewoon niet zo. Dus je moet zorgen dat je dat centrum wat compacter maakt, gezelliger maakt. De aankleding moet je goed naar kijken. Er moet wat gebeuren. Er moeten evenementen zijn. Nou, we zijn bijvoorbeeld nu bezig om te kijken of we de Formule 1 naar Assen kunnen halen. Nou, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. En daar gaat ook Assen zelf heel veel plezier van hebben. Ja, maar dat speelt zich af op het circuit, hè? Niet in de binnenstad geloof ik. Ja, maar een heel festival, de TT ook, een heel TT-festival. De Assen staat de hele week op z'n kop. Er gebeurt van alles. Het is hartstikke leuk, het is gezellig, mensen gaan naartoe. Zo hebben we ook een hele discussie gehad over een factory outlet center. Moet het weer in het Engels? De outlet? Nou ja, factory. Zo heet dat ding, daar kan ik ook niet helpen. Zo'n outlet store. Oh, we hebben goedkope kleding voor buiten de stad, zeg maar. En die zou dan op 7 kilometer van het centrum komen. Nou, hebben we echt een hele discussie over gehad. Want ja, een ondernemer die wil wat, waarom geef je die ruimte niet? En uiteindelijk hebben we toch besloten in meerderheid om dat niet te doen. Omdat we zeiden, ja, we zijn aan de ene kant bezig om met elkaar echt onze schouders te zetten onder zo'n centrum, om dat weer levendig te krijgen, om de schoenen in te krijgen. Ja. En als je dan zo'n outlet center erbuiten zet, dan gaat draaien die centrum weer de nek om. Dus dat moeten we echt niet doen. Het is een heel belangrijk vraagstuk, goed, hè? Echt goed van jullie. Dat is wel een heikelpunt. Ja, maar bijvoorbeeld Assen, dat weet ik wel, Van der Veen. Dat was een beetje een Assense warenhuis. Een bekend warenhuis. Het grappige daaraan, die zijn er al lang uit. Dus wat ze nu doen, is gewoon een vastgoedbedrijf. Want ze verhuren die meters daar. En dat komt allemaal voort uit, daar is meer geld te halen. Kijk, als jullie dat outlet ding nou inderdaad daar niet vestigen, dan heb je er weer wat meer toeloop. En dan kan zo'n Van der Veen misschien daar al die andere winkeltjes een beetje stimuleren. En dan wordt het weer wat. Je moet inderdaad hard ingrijpen. Nou, er zijn ook die gemeentes allemaal echt heel druk mee bezig om de boel op de schop te gooien. We betrekken daar ook de inwoners bij om dat op een goede manier te doen. Kijk, het wordt natuurlijk geen Amsterdam. En het hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat hoorden we net de jongens uit Drenthe al zeggen. Alsjeblieft niet. Een bepaald publiek. Hè? Assen richt zich bijvoorbeeld op gezinnen. Je kunt daar makkelijk parkeren. Het is niet zo ver lopen. Het is gewoon heel praktisch ook. En er is in feite alles. Ja. Dus ja. Assen heeft zijn eigen identiteit en wil dat ook graag behouden. Amsterdam heeft een heel andere identiteit. Identiteit was toch eigenlijk het sleutelbegrip waar deze uitzending over ging. Het sleutelbegrip bij FC Utrecht Excelsior weet ik zo niet. Maar het zou er zomaar eens spannend kunnen zijn, Ragnar Niemeyer. Ja, de stand is in ieder geval spannend. 0-0, exact halverwege de eerste helft. En het sleutelwoord, overtreding misschien. Aantal overtredingen op de Achillespezen van die Franse spits. Bij FC Utrecht, Bayerbeck, daar kreeg zojuist Kolwijk een gele kaart voor. Die was echt te laat, die is volgende week ook geschorst. Als Excelsior op het eigen Woudestein, PSV ontvangt, een belangrijke pion. Dat zal ze pijn doen bij de Rotterdammers. Utrecht speelt de bal nu eventjes achterin rond. Komt er nog iets de diepte in van Willem Jansen. Die staat op de middenlijn. Beetje links van de as van het veld. Gaat het naar Bouzaïd. Laat die nog even noemen dan. Die kreeg een minuut of drie geleden een behoorlijke kans. Na een goede actie aan de rechterkant bij Utrecht. Maar hij maaide compleet over de bal heen. 7 meter voor het doel. Weer een mogelijkheid voor de ploeg van Dick Advocaat was dat. Maar staat dus nog altijd 0-0. Tenzij deze knal van afstand van Kleiber erin vliegt. Maar die gaat een paar centimeter over de lat heen. Nou, wel van dik 20 meter. Blijft dus gewoon doelpuntloos in Utrecht nog na 23,5 minuut. Ja, het ging je dus aan tafel van WNL opiniemakers over identiteit. Dat ook in aanloop naar die verkiezingen Europees, maar zeker ook provinciaal, een belangrijk begrip is. Willemien Meeuwis, om toch nog eventjes met u te eindigen dan. Hebt u het gevoel dat mensen er voldoende van doordrongen zijn in Drenthe? Dat bijvoorbeeld dat er een rechtstreekse verbinding bestaat tussen het omvallen van wat we nu weer horen, Intertoys, en dat wat u in de melk te brokkelen heeft, weten ze dat voldoende? Nou, dat is wel een lastig punt. Want mensen die stemmen vaak gewoon landelijk. We doen natuurlijk onze stinkende best om veel op de radio te komen, in de krant te komen en ook veel mensen te bezoeken en te spreken. Maar dat blijft een lastig punt. Maar u hebt in ieder geval hier vanavond aan tafel behoorlijk goed uit de doeken gedaan inderdaad. Waar die provincie voor staat en wat het allemaal vermag. Ik wil u bedanken voor uw komst naar de studio. Zeg ik natuurlijk ook tegen Aileen Bilic. U bent ondernemer en publicist. En Mark Koster, u bent opiniemaker. Fijn dat u er allemaal was. En u ook luisteraar, fijn dat u geluisterd hebt. Ik zeg nog even morgenochtend, WNL op zondag, als de zon al lekker schijnt om 9:30, is daar Gerrit van den Burg, OM-topman. Lilian Marijnissen, de fractievoorzitter van de SP. Afshin Elian, hij is rechtsgeleerde. En Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. Allemaal aanwezig in de studio van Rick Nieman. Komt dat zien. Fijne avond, zo dadelijk met Gert van het Hof. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Kwesties. Een live debat vanuit Middelburg. Ik heb drank en drugs. Moeten leerlingen die softdrugs gebruiken op het schoolplein van school af? Of is dat juist een heel slecht idee? Ik heb drank en drugs. Kwesties. En toerisme is belangrijk voor Zeeland. Maar mag dat ten koste gaan van het landschap door meer toeristische attracties te bouwen? Kwesties. Op NPO Radio 1. Morgenavond vanaf 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen.